تاو دلتا لسرا هر طالب کا پندے دلتا اریانا کی هر زوان تل اتندے لا د پٹی سردے واند پٹی پلندے دا دزمرو کردے جبل جبل دے تاو دلتا لسرا هر طالب کا پندے دلتا ارانا کی هر زوان تل اتل دے لا د پٹی سر دے وڑاند پٹی پلن دے دا دزمرو کور دے جبل جبل دے دلتا غازیان پوچن کی توری لری هر یو غازی لری جنگی خویونا دا جنگ میدان تا حس کا غاڑ درومی لری غازیان و دزمری خویونا دوی تا چرا غلی هر کل دخمن دی دیر زری پپنجو کی غوبل غوبل دی تاو دلتا لسارا هر طالب کا پندے دلتا اریانا کی هر زوان تل اتل دے لا د پٹی سر دے وڑاند پٹی پلن دے دا دزمرو کور دے جبل جبل دے افغانستان زمن دا ٹولو کور دائیں پو حس کو غروب باندی ودان ودان دائیں ہر یو افغان تا دا جنت غندی دائیں خود دخمانانو تا زندان زندان دائیں ٹول خطری خطری دائیں دا خطری وطن دائیں ہر کپری لکھ کرتا اجل اجل دائیں تاو دلتا لسارا هر طالب کا پندے دلتا ریانا کی هر زوان تل اتل دے لا د پٹی سر دے وڑان د پٹی پلن دے دا دزمرو کور دے جبل جبل دے ہا غویل روسا عبرتوان خستا پڈر غرور زم مسکن ترال پڈر وحشت باندھی ہو جم راول لو دوی د بازانو دی وطن ترال گور اس لغما از نو چاو د واشنگٹن دے ہر غربی لغما پاگل پاگل دے تاو دلتا لسارا ہر طالب کا پندے دلتا اریانا کی هر زوان تل اتل دے لا د پٹی سر دے وڑان د پٹی پلن دے دا دزمرو کور دے جبل جبل دے دا وطن غرو کی سنگرونا لری دشنو زمریانو او بازانو کور دے دا دا دم غرو او سر کشو گور دے چخ کولای وطن دے چخ کولای گلشن دے گور غزنوی بیا کابل کابل دے تاو دلتا لسارا هر طالب کا پندے دلتا اریانا کی هر زوان تل اتل دے لا د پٹی سر دے وڑان د پٹی پلن دے دا دزمرو کور دے جبل جبل دے تاو دلتا لسارا هر طالب کا پندے دلتا اریانا کی هر زوان تل اتل دے لا د پٹی سر دے وڑان د پٹی پلن دے دا دزمرو کور دے جبل جبل دے. دا دزمرو کور دی.